Nie zamykaj oczu przed kłującym spojrzeniem. Jestem twoim przeznaczeniem. Dziewczyno, popatrz! Ja płonę, moje oczy ekstazą stępione, a ty się boisz, tchórzliwa suko, poznać moją ciemną naukę o doznaniu bólu na rzecz miłości szalonej, tępionej przez matki w obożnościach żywioły, niszczące świat, porządek życia, ustalony ład. Tak ja pożądam twojego oddania, bo to coś mi nakłania do kłamstwa, by posiąść ciebie zaspokojeni w piekielnym niebie. Tak ja doświadczam ciągłego zwątpienia, może się mylę, może źle oceniam, ale twój jeden gest, twoje ciepłe słowa powoduje, że podnoszę czoło. Jestem niewolnikiem S plus M, pożądam ciebie S plus M. Nie zamykaj oczu przed kłującym spojrzeniem, jestem twoim przeznaczeniem. Jestem niewolnikiem S plus M, pożądam ciebie S plus M. Nie zamykaj oczu przed kłującym spojrzeniem, jestem twoim przeznaczeniem. Żaden przeciętniak nie pojmie lęku, jak czuję, kiedy tęsknię za męką. To nie jest marzenie, moja rzeczywistość wykluczyła zmysłową czystość. Dojrzewałem długo, by osiągnąć stan inności. Taki jest nasz klan, piękni i młodzi, ale samotni. Każdy uwodzi swoje słabości. Nie jestem wyjątkiem, nie jestem nad człowiekiem. Kiedy się boję, przemykam powieki. Ale ty właśnie, ty jest epiczny wyjątek. Mój umysł zalany przez wrzątek. Uwiodłem cię tak, mój wygląd jak i ja. Dowiedziałaś się, że istnieje taki świat. A twój brzydki odprygająco płytki też mi szeptałaś, wilgotna wstykałaś. Wiązałem ci dłonie, kąsałem sutki, strzępy sukienki. Błagalne jęki zmieszały się z widokiem naszego złączenia. Spocone ciała to początek zbawienia. Wiesz, że odejdę jeszcze tej nocy. Wiesz, że odejdę jeszcze tej nocy. Jestem niewolnikiem S plus M, pożądam ciebie S plus M. Nie zamykaj oczu przed kłującym spojrzeniem, jestem twoim przeznaczeniem. Jestem niewolnikiem S plus M, pożądam ciebie S plus M. Nie zamykaj oczu przed kłującym spojrzeniem, jestem twoim przeznaczeniem. Szok dla ciebie, dla mnie spełnienie. Zapoznała się kochana z bolesnym uczeniem. Przyjaciółki zapytają, skąd tyle malinek. Twój chłopak powie, mała jesteś silna, nasza tajemnica jest taka słodka. Powiedz, czy chcesz spotkać znowu kotka twojego, takiego uległego. Bo wiesz, że jestem twoim przewodnikiem. Bo wiesz, że jestem twoim przewodnikiem. Jestem niewolnikiem S plus M, pożądam ciebie S plus M. Nie zamykaj oczu przed kłującym spojrzeniem, jestem twoim przeznaczeniem. Jestem niewolnikiem S plus M, pożądam ciebie S plus M. Nie zamykaj oczu przed kłującym spojrzeniem, jestem twoim przeznaczeniem.